Tutaj. Jestem tutaj. Tutaj. Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Dobrze mnie zna twój komputer. Myślisz, że jeżdżę autobusem? Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Dobrze mnie zna twój komputer. Myślisz, że jeżdżę autobusem? Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Nie słucham Stinga z YouTube. Jakiego Stinga z YouTube? Wrzucam singla w YouTube. YouTube. Jestem radstar, nie rasta. Twa niewiasta mi taśta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i basta. Basta. Teraz mam kasa na kapsa, splash. Splash. Czy ty ją znasz? Splash. Czy ty ją znasz? Podobno jestem gwiazdą tutaj. Tutaj. Nie tylko tutaj. Tutaj. Nie tylko myślę fiutem. Wyłby za kutem, mutem. Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Dobrze mnie zna twój komputer. Myślisz, że jeżdżę autobusem? Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Tutaj. Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Dobrze mnie zna twój komputer. Myślisz, że jeżdżę autobusem? Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Tutaj. Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Mam Samarę, a mnie siano w bucie. Otwieram kilka zamków jednym kluczem. Jestem gerwazym, wpierdalam ramen z Tadeuszem. Nad ranem znowu wrócę. Jak napierdalam wolny, no to mordo raczej ludę. Kiedy ona ze mną, no to będzie raczej kute. Jak byłem małolatem, to słuchałem skuter. Tutaj. Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Dobrze mnie zna twój komputer. Myślisz, że jeżdżę autobusem? Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Tutaj. Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Dobrze mnie zna twój komputer. Myślisz, że jeżdżę autobusem? Dziwko, jestem gwiazdą tutaj. Tutaj.